राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 अनुसार 12 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराक्रम वल्बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजमः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रेयपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सुतम देव कर्णसारूढ़वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीतांबराधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम तत्व जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण गभयेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जहां महात्माओं की कथा हुई, नवयुगों की बात हुई, उनके सामने जो प्रसंग चला, अब हम क्या कहें। भगवान राम जी महाराज जब वनवास में गए तो कहीं ने कहा कि ये कैसे आए, कहते ये ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया, आप ही पैदा करिए। और ऐसा ब्रह्मा जी पैदा करने लगे ऐसा हुआ नहीं तो इनको झगड़ भेज दिया, कहीं कुछ न कहीं कोई कहीं बन गए। और क्यों ने कहा, हम तो बहुत जानते नहीं, हम तो आहो भाग या माया कहते हैं, कुछ दर्शन हो गए। अब ब्रह्मा जी ने भेजा तो और आप ही आए तो और पिताजी ने भेजा तो और जो कुछ रहेगा तो यही कहते हैं कि हमारे कृपा है भगवान की। एक संत थे तो वह घर जाने लगे तो देखो जाते हैं फिर कभी आना होता है जरा अंजल होता है तो मेरे अंजल क्या होता है, भगवान ही मर्जी होगी तो अंजल हो जाएगा। अंजल प्राप्त थोड़ी मिलते ये तो कृपा से मिलते। संत महात्माओं का मेरा ना अंजल है, मनो प्रार्थ है, प्रार्थ नहीं है, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा सज्जनों सब प्राण से ध्यान से दोनों ये भगवान की कृपा है। भूखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं इस कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। ऐसे लोग माता है ब्रह्म ही करे विनंती मुख और ब्रह्म मशकते ही ना मशक ही करे विनंती प्रभु अजय ही मशकते ही ना। ऐसे भगवान है सर्व समर्थ, उनकी कृपा से होता है। एक ही बात है भाई बहन सुनो कि भगवान में सन्मुख जाओ। अब शायद सुन दुराचार हो बसते मामले में भाग दुराचारी दुराचारी सुन दुराचारी भगवान का भजन करता है तो साधु मंतव्य और साधु मानना चाहिए क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो सम्यक व्यवस्थित उसने व्यवस्थित हो गया भगवान में कर्म योग में ज्ञान योग में बुद्धि व्यवस्थित होती है। ऐसा भी होता था ऐसा आप ब्रह्म स्थिति है सांख्य सांख्य अभी था सांख्य में कह दी। अब कर्मयोग में सुनो तो उल्टा योग तो यह बात कर्म न प्राप्ति तो यह व्यक्ति में ज्ञान में और कर्म में बुद्धि विकसित होती है और भक्ति में स्वयं विकसित होता है। इस बात से ज्ञान की प्राप्ति होने पर सूक्ष्म आंग रह जाता है क्योंकि वह विवेक प्रधान है। विवेक प्रधान होने से जड़ चेतन अलग अलग है तो चेतन में स्थिति करता है। जड़ की सत्ता त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर रहती है। ये बुद्धि की व्यवस्था है और समय व्यवस्थित होता है तो भगवान से नहीं होता ही नहीं, भगवान में व्यवस्था हो रहा। तो भगवान का भरोसा और भगवान के ऊपर भगवान के शरण हो जाना सबसे बढ़िया बात है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यहाँ तो भगवान की कृपा के दर्शन होते हैं कि सत्संग मिलता है, लेकिन भय ये लगता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तब जो हमारी चित्त वृत्तियाँ वापिस संसार में उलझ जाएंगी, तो ऐसा हमको भय लगता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी कोई हम उपाय करें, ऐसा आप उपाय बताइए। उपाय ये है, आज से ही भगवान का भरोसा करो, भगवान के ऊपर भरोसा करो। इनकी बात सही हुआ, जब तब मनुष्य एक बुद्धि नहीं करता तब तब बुद्धि में विचलित होते रहे, और स्वयं जब भगवान का हो जाता है तो ये दशा होगी। मानो अपना उद्योग करता है, अपनी बुद्धि को लगाता है, तब तक ये दशा होती है। अब भगवान में लग जाए तो ये दशा नहीं होती। योगा स्वयं मैं बढ़ता, तीन योग है, ज्ञान कर्म से भगते दूसरा। तो भगवान में लग जो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हम आप गए हैं, ये दृढ़ हो जाए, ये भाव दृढ़ हो जाएगा ना, फिर ये दूसरा नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बुद्धि भी दृढ़ हो जाए तो काम बन जाएगा, समय बुद्धि व्यवस्थित हो जाए तो भी ठीक होता। आप एक जगह रहो, एक जगह का उपाय क्या है कि अब ये मेरी बात सुनना, ध्यान देकर सुनना। दो तरह की बात होती है, एक तो बात होती है कि ऐसी हमारी बुद्धि हो जाएगी, ऐसे हम हो जाएंगे, तो ये मन और बुद्धि के आश्रय होने लगे। यो बुद्धि पर तस्तुषा उनको काम लिया है, परंतु परमात्मा सबसे बड़े इंद्रिया प्राणिया हो इंद्रिय में परम मना मन तस्तु पर बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तुषा ये काम है। हेम बुद्धि परम और इंद्रिया प्रज्ञा और इंद्रिय भी परम मना मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर माता परम व्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर अभ्यक्त प्रकृति है उनसे पुरुष पर्ष है। पुरुषार्थ न पर कहते साकार साक्षा पर होते, पुरुष से पर कोई है ही नहीं, वो परम गति है। तो भगवान का भरोसा रखो। हमारी बुद्धि में ये विचार होता है कि सत्संग का सुनते तो ठीक रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, तो देखो बुद्धि से वो काम है रहती है, ये बुद्धि नहीं आती है। पर अपने से तो जो भगवान हो जाएगा तो माया रह जाती है, बुद्धि अनुसार मिलती है। इंद्रिया ग्रह ना हो घोड़े शरीर रथ है, तो रथ में बैठ करके पुरुष परमात्मा के पास में तो शरीर को धारण कर परमात्मा में जाता है तो आया घोड़े है इंद्रिया मन प्रग्रह में वैसे मन है लगाम बुद्धि है सारथी तो ध्यान देना रथ तो दूर रहता है उसे घोड़े आगे जाते हैं घोड़ों की लगाम उसे लगाम घोड़े को बांध देते हैं लगाम से बुद्धि तो सारथी बुद्धि सारथी होती है वो जाती है वर्णमय में परंतु अंतपूर्ण में रणभाष में ठेक पुरुष जाता है सारथी भी नहीं जाता वह बुद्धि भी नहीं जाती तो आप स्वयं भगवान ही हो जाओ हम भगवान के ही हैं और किसी के नहीं है ये दो बात आप विशेष ध्यान दो चार बात बताता हूँ आज दो ही बताता हूँ हम भगवान के हैं और किसी के नहीं है और किसी के नहीं है हम ये भगवान के ही है ये दृढ़ हो जाएगा तो दशा नहीं होगी एक बात बतावे ध्यान देकर सुने ध्यान देकर सुने बात क्या है बात ये समझते हैं कि सत्संग में रहने से ठीक होता है और घर पर जाते तो बेठीक हो जाता है ये बात ऐसी है नहीं आपने ये मान रखा है आपने मान लिया तब दशा होती है आपके मान्यता को छोड़ो भगवान की कृपा का कृपा का विश्वास रखो तो आपने ऐसा माना तो स्वभाव हो रहा है आप कहते हैं स्वभाव है इस बात हम मानते हैं यह नहीं ऐसा स्वभाव है इस बात मानते हैं मानते नहीं है आप मानते हैं ऐसा इस बात स्वभाव हो रहा है आपके मन में ये बैठी हुई बात है कि अभी तो बैठी है पर घर पर जाए तो बस नहीं जाएंगे ऐसी बात नहीं आपने मान लिया कि घर में जाने पर परिणाम जाएगा आप तो कहते हैं ऐसा स्वभाव है मैं कहता हूँ मान्यता से ऐसा होता ये है नहीं क्या भगवान से भी संसार प्रबल है परमात्मा से ही आत्मा से ही प्रबल है क्या संसार आपने संसार को महत्व दिया प्रकृति को महत्व दिया है उनकी सत्ता और महत्ता दो है एक प्रकृति की सत्ता एक महत्ता दो दी है ये दो मूल देने से दशा हुई है प्रकृति सत्ता नहीं है प्रकृति में बालक था जवान हुआ बूढ़ा हुआ बंद बीमार हुआ मर गया ये मरना होता है पर स्वयं मरता नहीं है स्वयं जवान नहीं होता है स्वयं बूढ़ा नहीं होता है प्रकृति से आगाड़ी है एक एक एक बात याद दिया ध्यान देंगे सुनना एक जगह सत्संग हो रहा था तो सत्संग में संतों ने कहा देखो तुम्हारे भागवत भी सुना दी गीता भी सुना दी रामायण भी सुना दी अब इसको बंद करो हमारे पास जो बातें थी गीता भी सुना दी भागवत सुना दी पुराण भी सुना दिया वेद भी बता दिया है बातें सुना दी अब चुप हो जाओ बहुत से सुख हो गए एक आदमी खड़ा हुआ कहते सत्संग बंद करो संतों ने कहा अब सब सुना दी अब नई बात क्या बता रहे कहा गीता सुनाऊंगा भागवत सुनाऊंगा कहा रामायण सुनाऊंगा तो वो बोला महाराज मेरी एक बात सुना एक सांप होता है एक नेवला होता है बिजू नवलिया तो वो सांप के उनके पैर होता है, वो सांप को मार देता है, तो सांप के साथ युद्ध करता है, युद्ध करते हुए सांप काटता है, उसका जहर चढ़ता है, तो भाग कर बिल में जाता है और सूंटी बूटी को सूंघ देता रहता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर आकर युद्ध करता है, वो यूं वहां से ठीक हो गया, फिर आया यूं करते करते वो उसको तो बूटी का बल मिलता है, सांप को बल मिलता है नहीं, तो अंत में सब समझे कर देता है। एक इस तरह ये जीव है तो सत्संग रूपी बूटी है, जब ऐसा पड़े चल जाए और भूल जाओ तो सत्संग में जाओ, 5-7-10 दिन 10-20 दिन लंबा 15 दिन सत्संग में रहो, फिर घर में काम कर फिर जब चल जा फिर सत्संग में जाओ, वो बूटी सूंघ लो, बूटी सूंघ लो, फिर संसार साथ लड़ाई करो और हमारे भाव पर फर्क पड़ता है, मान्यता है, ऐसे करते हैं वो नौलिया सांप को छीप लेता है। इस वास्ते महाराज आपने गीता कही, रामायण कही, भागवत कही, पुराण सुनाए, वेदों की बात सुनाई तो पूरा नहीं है, हम वेद और गीता और रामायण को नहीं, हम तो सत्संग सुनते हैं, सत्संग सत का संग, तो वो संग निरंतर क्यों नहीं रहता, आपके बुद्धि में बैठती नहीं है, ऊपर ऊपर रहती है, इस बात से फिर सुन लेते हैं, फिर वहां गए फिर वस्त्र पर जाता है, फिर जाते सत्संग में, ऐसे 15-20 दिन महीना खंसारे काम करके 5-7 दिन सत्संग कर दो, सत्संग करके फिर जाओ करो, अंत में विजय आपकी होगी, संसार सत्य परमात्मा सत्य, तो अंत में विजय सत ही हो गई, असत आ जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, तो आप मानते हो इस बात तो आदमी ने कहा महाराज आपके रामायण सुना दी, गीता सुना दी, रामायण गीता भागवत नहीं है, ये बार बार आप सुनाओगे तो ये अमृत मिलेगा, ये शक्ति मिलेगी, तो सांप रूपी संसार है ना, इसका जहर नहीं छुटेगा, वो जहर दूर जाएगा, तो ज्यादा दिन दूर मत रहो, महीना 2 महीना हो जाए तो 5-7 दर्शन सत्संग करो, फिर सत्संग करो, इस वास्ते महाराज बंद मत करो, आप गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, रामायण सुनाओ, फिर सुनाओ तो भाई सत्संग थे बार बार करो, थोड़ा थोड़े से बाद में तो ये विजय हो जाएगी, ये आपके प्रश्न के अनुसार अनुरूप वास्तव में पैदा आप पक्के हो जाओ, फिर देवा केवल मन बुद्धि में नहीं, सब देव समय समय विवेषित हो, ईश्वर स्वयं विवेषित है, ये बात कदा तो घने सुनी भाई, मैं कितनी सुनाऊंगा, आ बात ठीक दिखती है कि बार बार से संग 5-7 दिन फिर जब है संसार, अंत में संसार के पास है नहीं, इसके पास में वो बूटी नहीं है, सांप है जहरीला पर बूटी नहीं है, नौड़ा के वजह से बूटी है, तो सत्संग बूटी है, बूटी ऐसे उपाय है।